miesięcznie. W Ekstra Premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa resortu klimatu zostaje na swoim stanowisku. Sejm nie poparł wniosku PiS o wotum nieufności. W tym serwisie niezmienione stopy procentowe i pytanie, kiedy RPP może zdecydować się na ruchy w górę lub w dół. Izraelscy mediatorzy wyjechali z Kairu i przerwali rozmowy pokojowe z Hamasem. Paulina Henning-Kloska zostaje w rządzie. Sejm odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu i środowiska. Co się działo podczas sejmowej debaty, o tym Michał Fabisiak. Afera wiatrakowa, Zielony Ład oraz widmo drastycznych podwyżek cen energii od 1 lipca. Tym PiS argumentowało chęć odwołania minister klimatu. Poseł tej partii, Waldemar Buda, mówił, że ustawa o bonie energetycznym, nad którą debatuje dziś Sejm, nie rozwiązuje problemu. To niestety jest związane z podwyżką na poziomie 29%. Jeśli chodzi o energię elektryczną, gaz 40%. Paulina Henning-Kloska odpowiada, że za rządów PiS ceny energii wzrosły o ponad 300%. Ktoś po was ten chaos musi posprzątać. Tak, czuję się za to odpowiedzialna. Z kolei premier mówił, że wniosek jest efektem bezradności. Donald Tusk tłumaczył, że winnych Zielonego Ładu należy szukać w szeregach PiS. Jedźcie na Nowogrodzką, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. Za odwołaniem minister głosowało 191 posłów, przeciw było 240, nikt się nie wstrzymał. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, niezmienionym od października zeszłego roku. W uzasadnieniu swojej decyzji wskazała m.in. na niepewność co do ostatecznej wysokości inflacji w drugiej połowie roku po odmrożeniu cen energii, a także na sytuację na rynku pracy. Rynek i zdecydowana większość analityków spodziewała się takiej decyzji Rady. Od jakiegoś czasu Rada komunikuje swoją ostrożną postawę w kwestii stóp procentowych i zapowiada, że w najbliższym czasie stopy procentowe nie będą zmieniane. Mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. RPP w uzasadnieniu w większości powtórzyła dotychczasowe argumenty, ale rozszerzyła też wątek dotyczący rynku pracy. Na przykład Rada zwróciła uwagę na to, że wzrost płac, który będzie wpływał na wzrost presji popytowej, jest wysoki. Wcześniej nie używała takiego słowa i to w zasadzie można powiedzieć jedyna zmiana godna uwagi. Uważa ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. Ewentualna obniżka stóp zdaniem ekspertów najwcześniej będzie możliwa pod koniec bieżącego roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Izraelscy mediatorzy prowadzący rozmowy w sprawie rozejmu w Strefie Gazy opuszczają Kair. Jako powód podano zastrzeżenia dotyczące propozycji Hamasu w sprawie uwolnienia zakładników. Delegacja izraelska wraca do kraju, a wojska izraelskie mają kontynuować swoje działania zarówno w Rafa, na południu Strefy Gazy, jak i w pozostałych częściach strefy, podają międzynarodowe agencje prasowe. W krajach wspólnoty obchodzimy dzisiaj Dzień Europy. To święto ustanowiono na pamiątkę założenia wspólnoty węgla i stali, która była pierwszą europejską instytucją. Dzisiaj, tak jak na początku, wspólnota europejska musi dbać przede wszystkim o pokój. Wtedy przede wszystkim ideą ojców założycieli było zapewnienie bezpieczeństwa i zapewnienie pokoju. Co zresztą dzisiaj znowu jest trochę aktualne, bo znowu wracamy do takich czasów, że jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest dbanie o pokój. Mówił Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Szumana. 20 lat od przystąpienia Polski do Unii za obecnością we wspólnocie opowiada się 77% obywateli. Dzień Europy jest też wezwaniem do głosowania za miesiąc w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory w unijnych krajach odbędą się od 6 do 9 czerwca, ale obywatele większości państw, w tym Polski, pójdą do urn ostatniego dnia w niedzielę. Ukraińskie drony dolatują do coraz odleglejszych miejsc na terytorium Rosji. Media donoszą, że ukraiński bezzałogowiec uderzył w rafinerię gazową Gazpromu w rejonie miasta Saławat w Republice Baszkirii. To ponad 1500 kilometrów od linii frontu. Portal Wiorstka podał, że był to najdalszy punkt, do którego dotarł ukraiński bezzałogowiec od początku rosyjskiej inwazji. Oznacza to, że ukraińskie drony mogą atakować cele na obszarze około 1 550 000 kilometrów kwadratowych powierzchni Rosji. Na tym terenie znajduje się 7 miast, których ludność przekracza 1 000 000 osób. Całkowita powierzchnia Federacji Rosyjskiej to 17 100 000 kilometrów kwadratowych. W ostatnich

Muzyczna historia z nowościami. Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, Michał Kowarski, kłaniamy się nisko. Dzień dobry, choć przy tej muzyce powinienem raczej powiedzieć howdy. Panie, proszę panów. Traveling the Highway Home. Piosenka dla wszystkich, którzy teraz wracają do domów. Energicznie i na dobry początek. There's Always a Song. Nowa płyta Casey Walton wychodzi jutro i kilka nowości jeszcze w dzisiejszej rotacji zagramy. Będzie też fragment muzyki na żywo za sprawą Kati z Kubasa. No i tymczasem myślę, że możemy dać Casey Walton wyszaleć się do końca. Hotel slippers, margarita in his hand. Lots of juice, lots of spice. Me and Montezuma gonna roll the dice. Chicago, hello, Mexico, it's so long, Chicago, hello, Mexico, never been west of the Mississippi, never seen the beach, never been out the city, Tide is out, but I'm jumping in. This flatlander gonna learn to swim. Chicago, hello, Mexico, Chicago. Hello, Mexico. It's so long, Chicago. Zawsze mi się jakoś tak miło robi, kiedy mam świadomość, że są artyści, którzy czerpią garściami z lat 50., 60. i nagrywają nową muzykę. So Long Chicago z płyty Rumba Country, która również ukazuje się jutro, to artysta o bardzo intrygującej ksywie Paulky LaFarge. Tymczasem chciałbym się teraz cofnąć o miesiąc wstecz. Ta płyta, która teraz leci, znalazła mnie podczas mycia okien. Ale całkowicie mnie oczarowała. Wyszła na początku kwietnia. Jest to płyta brytyjskiego zespołu Ugly, który wydał absolutnie genialną epkę Twice Around the Sun, czyli dwa razy dookoła słońca. Mniej więcej tyle mi się zeszło z myciem okien, ale ta konkretna epka bardzo mi umiliła ten czas. I bardzo, bardzo dużo się na niej dzieje ciekawych rzeczy. Można tak wymieniać i wymieniać Fleet Foxes, gospel, trochę Journey, sporo. I myślę, że tutaj już nie będę za dużo gadać. Po prostu powiem Państwu, że jest to coś bardzo ciekawego i przejdźmy do odsłuchu. Shepherd Carroll, autorstwa zespołu Ugly. Try to make me heal. Ciężko to nawet zdefiniować czy ogarnąć słowami. Agri i Shepherd Carroll z epki Twice Around the Sun. Bardzo serdecznie polecam. I pozostaniemy w takich klimatach, choć będzie zdecydowanie spokojniej. A to będzie teraz Sophie Bolt w utworze Martini. Martini at the bar in town alone. bajkowe, kojące brzmienia. Efterklang. Zespół z Danii, który wydał przed chwileczką dosłownie świeży singiel Plant, który zapowiada nową płytę Things We Have In Common, która ukaże się 27 września. Ale na całe szczęście nie trzeba aż tak długo czekać, żeby doświadczyć tego zespołu bardziej, ponieważ 17 maja w ramach festiwalu Dox Against Gravity w Warszawie wystąpią i będzie można ich zobaczyć na żywo. Myślę, że to będzie całkiem bajkowy koncert, a skoro już jesteśmy przy koncertach, 12 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Oxford Drama. I myślę, że pozostaniemy przy bajkowych klimatach z Oxford Dramą właśnie. Convinced myself that the shift will happen. I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I wanted to. But faster than it used to. What if I told you that it's gonna get better and all the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? What if I told you that it's gonna get better and all the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? That the shift will happen, I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I want it to, but faster than zawsze mnie bardzo rozczula ten utwór. Jest po prostu wzruszający i bardzo też organiczny, to trzeba przyznać. Oxford Drama i Meditation One z albumu The World is Louder. Oczywiście Oxford Drama zagra w niedzielę 12 maja u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i zachęcam do słuchania Trójki, ponieważ niewykluczone, że jeszcze jakieś wejściówki będą do uzyskania na naszej antenie, a tymczasem będziemy powoli przechodzić do naszych gości w dzisiejszej rotacji. Powiedziałem, że Oxford Drama jest bardzo organicznym utworem i to, co się wydarzyło właśnie przed wywiadem ze Skubasem i Katią, było również czymś bardzo organicznym, ponieważ artyści usiedli przy naszym trójkowym pianinie, Skubas wziął gitarę i zagrali refren utworu, o którym będziemy rozmawiać. Rzucamy się w noc rozległą jako byśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Mieliśmy tutaj bardzo przyjemny, ale i organiczny moment w naszym trójkowym studiu. Skubas i Katia odegrali nam refren swojej piosenki Ocean. No i tutaj chciałem was, drodzy, zapytać, ponieważ ten utwór Skubas twoim fanom jest znany, ponieważ on pojawił się na twojej czwartej płycie Ogień. I skąd pomysł, żeby do niego wrócić razem z Katią? Na płycie w Ogień muszę sprostować, bo często właśnie prezenterzy jakoś przekręcają tytuł mojej płyty. Nie wiem dlaczego. Wiesz dlaczego? Bo ta płyta to jest po prostu ogień. Okay. Rozumiesz to? Ty się po prostu z tym pogódź, Radziu. Prostu się pogódź z tym, że to jest ogień, no. Utwór Ocean nie jest takim znowu starym utworem, więc jeszcze ludzie nie zdążyli się przyzwyczaić do wersji ze mną tylko, zanim wypuściliśmy wczoraj wersję z Katią. Mhm. Dosyć taki ruch niespodziewany na pewno jak na mnie, ale też jak na artystów starszej daty. Chyba młodsi artyści częściej robią takie reworki swoich kawałków. Nie wiem, jak to Katia musisz powiedzieć. No, ja słucham starych ludzi chyba bardziej niż młodych. Okay. Ja się nie znam, totalnie się nie znam. Ale ty jesteś po prostu, wiesz, szybki jak ważka. Wiesz, ty po prostu nikt nie zna twojego kolejnego ruchu. Wiesz, nie znam za bardzo takich przypadków, nie wiem, że na przykład nie wiem, David Bowie wypuszcza drugi raz utwór z kimś innym. Mhm. No ale dzisiaj chyba takie remake'i, reworki się robi, więc... Tym bardziej, że ten utwór dzięki temu jest pełniejszy, o tak bym to określił. Piękniejszy. Piękniejszy też. Uważaj na słowa. Ale tak, jak już właśnie doszedłem do tego wniosku, że już ta nowa wersja tak do mnie przylgnęła, że nie wyobrażam sobie już bez. Chociaż zagramy pewnie to na koncercie ze dwa razy i tyle, a później będę musiał grać sam. Możesz mnie zawsze, wiesz, powiedzieć, pożyczę. Kasia, wiesz co, jest taki gram. No muszę się pospieszyć, zanim jeszcze nie będziesz za droga. Kupisz mi, wiesz, obiadek i będzie git. To jest bardzo ciekawe, jaką prezentujecie energię tutaj w studiu, ponieważ jesteście takimi, no można powiedzieć, że przeciwieństwami. Że tutaj z jednej strony stoika, z drugiej strony bomba energetyczna, ale jak tak w sumie słucham waszej muzyki, to Katia, twoje ostatnie wydawnictwo Przestrzeń też jest raczej osadzone w takiej, powiedzmy, w takiej delikatności, melancholii, spokoju. No i jak to było wejść w ten utwór? Czy to było tak, że on od razu podpasował cię jak rękawiczka, czy musiałaś się jakoś zaadaptować do tej piosenki? Od razu ten tekst i melodia w ogóle tej piosenki, która jest taka niosąca strasznie, w sensie bardzo, i taka hipnotyzująca, więc to w ogóle nie było problemu z wejściem. Tym bardziej, że ja byłam niesamowicie podekscytowana, jak Skubas się odezwał, bo ja jakby no od lat jestem fanką Skubasa. Słuchałam pierwszych płyt i tam pierwszych numerów, więc jakby no to taki zaszczyt wręcz, wiesz, że możemy coś teraz razem zrobić. Skubasa, dlaczego akurat do Kati się odezwałeś, żeby ten utwór zrobić jeszcze nie raz? Nie było innej blondynki po prostu dostępnej na rynku. Wiesz co, nie ściemniając, nie kombinując, jestem pod wrażeniem wokalu Kati, ale też nasza historia jest specyficzna, ponieważ poznaliśmy się przez przypadek, choć przypadków podobno nie ma. Katia mi podarowała, to było 4 lata temu, miała 18 lat, podarowała mi swoją epkę po angielsku. Spotkaliśmy się w Chrzanowie. Przypadkowo totalnie, nie? Po moim udanym koncercie i po Katii nieudanym podobno. Tak. Zanim jeszcze ten pomysł się pojawił, żebyś zaśpiewała w Oceanie, usłyszałem utwór Bałagan i mówię, wow, ale się dziewczyna rozwinęła i po polsku, i kurde, wielki głos taki, że dawno nie słyszałem takiego fajnego wokalu. Więc chyba tak, dobrze powiedziałem? No dziękuję, no fajnie, no. Co ci powiedzieć? Dużo śmiechu w tej rozmowie. To jest bardzo krzepiące. Chciałem przejść do teledysku. No i też zacząć, powiedzmy, od cytatu, bo słuchając właśnie tej czwartej płyty W ogień, tutaj mi się to tak bardzo ładnie skleiło. W utworze Nie chce mi się więcej jest taki cytat. Czuję chłód, a miałem być już na beztroskiej plaży, zamiast gdzieś wyjechać stąd. Siedzę w poczekalni, jakby ktoś mi bilet skradł i pojechał za mnie. I tutaj dochodzi do pewnego odwrócenia w tym teledysku, bo to ty jesteś na wakacjach, ty jeździsz kabrioletem gdzieś we Włoszech czy w San Marino, a Katia siedzi, w cudzysłowie, w poczekalni. Jaki był pomysł na ten teledysk? To ciekawe jest ujęcie. Też nie wiem, jak marketingowo dobrze zradzić pomysł na ten teledysk. No ciekawe jest to, że ten teledysk był nagrywany na Korfu. Czekał trochę na swoją... Historia tego teledysku jest złożona, ale ja nie wiem, na ile mogę się odsłonić w tej rozmowie, więc chciałbym zostawić mgiełkę tajemnicy. Dobra, to zostawiam mgiełkę tajemnicy, ale generalnie, no kurczę... Ja w ogóle myślę, że w sztuce powinno być tak, i w muzyce, i właśnie, wiesz, w takich wizualnych rzeczach nawet, żeby to było takie, właśnie nie to powiedziano trochę. Mhm. Żeby, wiesz, ludzie sobie sami mogli, wiesz... Może po prostu chłop wyjechał na wakacje, a baba go obserwuje na Instagramie i jest wkurzona, nie? Takie kurde, a ja właśnie, wiesz co, nie, bo ja, wiesz co, jak mnie nagrywał Bartek, to ja miałam takie, właśnie, że jestem tą powerful tutaj. Tak? A ty, kurczę, no, a widzisz, a czy ty inaczej jednak patrzysz na to? Ale słuchaj, no, tam w tym samochodzie ja nie byłem sam. No właśnie. Doszło do takiego odwrócenia, ale to właśnie w tym kontekście tego, co ty powiedziałeś, że czujesz się bardziej powerful. Z jednej strony jesteś faktycznie w tym, no powiedzmy, że nazwijmy to metaforycznie słońcem, ale z drugiej strony jednak ta piosenka jest bardziej mroczna, więc twój obrazek bardziej odpowiada tej muzyce, którą słyszymy w tym klipie. Mhm. Czyż no, nie? Jakby wiesz co... Tak jak powiedziałam wcześniej, niech każdy sobie tam, wiesz, dopowie, co chce. Ja, mi się po prostu ładnie patrzy na ten teledysk. Nie zawsze klip musi być stuprocentowo odpowiedzią na muzykę. Mhm. Zadanie klipu w dzisiejszych czasach jest różne, a sam utwór jest metaforą jakby rzucenia się w noc, co może nawet nie jest jakoś bardzo głęboką przenośnią, ale to, co się dzieje, kiedy to słońce wyjdzie, jak to bywa w życiu, jest różnie. I myślę, że to jest bardzo ładna puenta naszej rozmowy. I za chwileczkę odegramy studyjną wersję Oceanu. Katia Iskubas, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. To nie mogło nam się udać, gdy oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc, rozległo jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc, rozległą jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Ocean, Skubas i Katia, utwór, który miał swoją premierę w wczoraj, a teraz będzie utwór, który ma swoją premierę jutro. Magia Radia. Ale Król Słońce postanowił się podzielić swoim trzecim singlem zapowiadającym ich płytę, która wychodzi 6 września. No i panowie o swojej muzyce piszą tak. Słychać w nim trochę inspiracji nowofalowymi grupami z lat 80., jak Talking Heads, wcześniej Manam czy Klaus Mittwoch. Pomieszaliśmy to z naszym zamiłowaniem do psychodeli, no i wyszło nam 0-0. Proszę bardzo. Słońce 00. Debiutancka płyta wychodzi 6 września. Zacieramy ręce i czekamy z niecierpliwością. A teraz, no powiedzmy, że w przenośni coś specjalnego. Big Special, Black Dog White House. Utwór, który zapowiada płytę Post-Industrial Hometown Blues, która wychodzi jutro. I będzie to również debiutancka płyta tego zespołu. No i ten utwór to taki idealny balans pomiędzy intrygującym, kojącym, nawet trochę radiowym brzmieniem. Don't mind the sound of war. There's something we're searching for, and I need you, oh, I need you. My heart's a hollow town. The leaves are turning brown. There's a hard rule coming down, and I'll see you, oh, I'll see you. You'll be coming round. You'll be coming round. You'll be coming round again. A black dog. Top a white horse, followed by the serpent and the wren. All is holy, all is holy. They sanctify the gold, but not the tin. No mirror of mercy. My pills make me thirsty. The shape of my intentions, not the shape that I'm in. Oh, death, I see you there with your white cotton stare. I'll meet you in the city air, and I'll feed you, oh, I'll feed you. Doom songs fill the sky. Why do sad people lie? There's a scriptlet inside your eye. I'll read you, oh, I'll read you. He'll be coming round. He'll be coming round. He'll be coming round again. A black dog atop a white horse, followed by the serpent and the wren. All is holy. All is holy. They sanctify the gold, but not the tin. No mirror of mercy. My pills make me thirsty. The shape of my intentions, not the shape that I'm in. Industrial Hometown Blues wychodzi jutro, a tymczasem będzie zdecydowanie. Zespół Gurriers zaskoczył nas swoim nowym singlem, który zapowiada ich nową, debiutancką również płytę. A o tym za chwilę. Takiej dawce energii, odrobina ciszy jest nawet wskazana. Zespół Gurriers i intro do tego utworu przypomina mi Final Countdown troszeczkę, ale po tym, co się dzieje, to już kompletnie inna historia. Panowie wydają swoją debiutancką płytę 13 września, która będzie się nazywać Come and See, a tymczasem przychodzi nam kończyć. Zostało nam 8,5 minuty do godziny 20 i jest to zwiastun kolejnej płyty, która wychodzi jutro. Płyta nosi tytuł Double Your Relaxation. Podwój swój relaks. I tego Państwu życzę. Relaksu w ten piękny wieczór. Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. To To była rotacja. Za kilka chwil serwis Trójki, a po godzinie 20 zapraszam w imieniu Pauliny Wilk na Klub Trójki. Miłego słuchania.